Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Vandaag was ik bij de crematie van Ellen Jens, de regisseuse van legendarische VPRO-programma's als Jiske Vet, Hier is Adriaan van Dis en Op zoek naar Jolanda. Zelf bleef ze altijd in de luwte, maar toen ik 2 jaar geleden een film maakte over Adriaan van Dis, liet ze zich samen met hem interviewen over zijn legendarische boekenprogramma. En wie goed keek, zag het aan hun oogcontact en hun gebaren. Dit waren geen collega's, maar geliefden. Bijna 40 jaar lang. Maar Jens wilde dat per se tot haar dood geheim houden voor de buitenwereld, om haar andere partner niet te kwetsen. Begrijpelijk. Maar tegelijkertijd ook heel verdrietig als een grote liefde pas openlijk bezongen mag worden als die voorbij is. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Vandaag ging de lang verwachte gevechtspauze in de Gaza-oorlog in. En er kwamen gijzelaars vrij, vrouwen en kinderen. Hoe zijn die opgevangen? U hoort er zo meer over van Ines Polak. Dylan Jesselgus oogste vandaag verbazing met haar voornemen om niet in gesprek te gaan over deelname aan een kabinet met Geert Wilders, maar zo'n kabinet eventueel wel te willen gedogen. Wat is haar bedoeling daarmee? En in februari wordt hij 80, Willem van Hanegem. Journalist Wessel Penning maakte een podcast met de Kromme en schreef er ook een boek over, Willem 80. Wessel Penning komt er zo dadelijk over vertellen. Maar eerst het nieuws van vrijdag 24 november. Alle fractievoorzitters kwamen vandaag bij elkaar voor de verkenningsfase van de formatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Heer Wilders, welkom. Voorzitter. Fijn dat u er bent. Neem plaats. Goedemorgen. Mevrouw de voorzitter, fijn om hier te zijn. Welkom, ja. Mooie volgorde. De PVV kondigde aan dat Gom van Strien als verkenner voor deze fase gaat leiden. Een man met goed gevoel voor politieke verhoudingen, niet een te hoog politiek profiel. Op één collega na kon iedereen daarmee instemmen. Dus in die zin gaat dat de komende week gebeuren. Fractievoorzitter Jesselgus van de VVD heeft al laten weten dat haar partij niet in een kabinet zal stappen. Voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. En dat betekent in ons geval dat wij niet in een kabinet zullen zitten. Daarmee verrassen ze de andere partijleiders. Daarmee laat ze voor een groot deel haar eigen kiezers in de steek. En nu ga je een soort van, ja, we hebben verloren, dus we gaan het maar dan gedogen. Maar Nederland wil wat anders. Ik snap al heel lang niks van wat mevrouw Jesselgus doet. Dus ik doe ook geen poging om het deze keer te begrijpen. Het Rode Kruis kreeg de taak om in Gaza een gevangenen- en gijzelaarsruil uit te voeren. Wij zijn wel de partij die door allebei de kanten wordt vertrouwd om die uitwisseling tot stand te brengen. Heel concreet de afspraken maakt over hoe dat dan gaat verlopen. Dus waar worden mensen overgedragen? Hoe gaat zo'n konvooi eruit zien? De ruil maakt deel uit van een 4-daagse gevechtspauze, waardoor gevluchte mensen uit Gaza stad nu ook tijdelijk terug kunnen. Deze vrouw vertelde dat ze gewoon terug naar huis wilde, al is het maar voor een uurtje, om haar huis en haar buurt weer te kunnen zien. De 5e storm van 2023 is een feit. Het weer zorgde voor overstromingen en onder meer de Biesbos. Het water op de zee is hoog en het rijnwater staat heel hoog. En die combinatie komt samen in de Biesbos. Ja, en de Biesbos, ja, die krijgt nu te maken met heel veel water, wat niet naar zee kan. Dus ja, alle laaggelegen delen in de Biesbos, die stromen nu volop onder. Deze man woont in het gebied, maar maakt zich niet zo'n zorgen over de hoge waterstand. Het hele gebied is ingericht om daar geen last van te hebben. Niemand in de Noordwaard heeft last van het hoge water. Die zitten allemaal op hoge terpen. De nieuwe terpen zelfs op 4 meter. Ik zat op een terp, nog een oude terp van 3 meter. Daar wordt het nu vannacht 2,25. Russ Bray stopt binnenkort als scheidsrechter bij professionele dartswedstrijden. Vooral deze kreet van hem werd iconisch. En bij de finale van het komende WK op 3 januari mag je dan ook nog één keer afsluiten met deze woorden. Game, shot and the championship. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is alvast gelezen door Michel Koenen. Ja, met daarin heel veel achtergronden over de formatie in de kranten uiteraard. En dan vooral met vragen. Zo spreekt de Volkskrant met een Italiaanse socioloog om antwoord te krijgen op de vraag waarom steeds meer Europeanen stemmen op populistische leiders. Nou, spoiler, juist in rijke landen voelen mensen zich ondergewaardeerd, zegt hij. De opstelling van de VVD in de formatie roept een andere politieke aardverschuiving in herinnering bij het FD. Die van 2002, toen de rechtspopulistische LPF 26 zetels behaalde. De VVD verloor de 14 en toenmalig partijleider Zalm opteerde toen ook voor een gedoogconstructie met het CDA en de LPF. Uiteindelijk stapte de VVD toch in het kabinet. Nederland zit er warm bij, kopt de Telegraaf. Volgens de krant komt Nederland zonder extreme rillingen de winter door. Energiebedrijven die spreken de gasvoorraden wel aan. Maar de bergingen in heel Europa zullen komend voorjaar nog voor iets minder dan de helft vol zitten met aardgas. En daarmee wordt de gasprijs voor langere tijd gedrukt, schrijft de krant. Energie-experts en dataverzamelaar Bloomberg verwachten relatief warme winterweer de komende maanden, terwijl de import van vloeibaar gemaakt gas naar bijvoorbeeld Rotterdam en de Eemshaven op hoog niveau blijft. En liegen over Sinterklaas, is dat schadelijk voor onze kinderen, vraagt Trouw zich af. Ja, het is een discussie die elk jaar rond deze tijd wel opduikt. Want met een heus journaal, medewerking van onderwijs en personeel, allerhande media, winkeliers en ouders, houden we het bestaan van de Sint voor jonge kinderen gewoon in stand. Godsdienstpsycholoog Joke van Sanen was 6 toen haar oudere zus haar voorzichtig inwijdde in het mysterie. Ze liet me goed naar een Sinterklaas-LP-hoes kijken met Piet erop. En toen zag ik het ook, dat hij geen zwarte handen had. En zo werd ze onderdeel van het complot, vertelt ze in de krant. Nou, vroeger konden kinderen teleurstellingen beter aan. Nu zijn ze snel slachtoffer. En ten tweede zegt ze, onze wereld is veel rationeler geworden. De ruimte voor verbeelding, spel, het ongezegde voor wat niet kan en toch wordt ervaren is veel kleiner, zegt Van Zanen. Als je nu je Sinterklaasgeloof kwijtraakt, dan is dat een groter verlies dan vroeger. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. You talk too much, you worry me to death. You talk too much, you even worry my pet. You just talk. About people wherever you go, you just talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people you can make me scream. You just about people like Joe Jones, You Talk Too Much. Na de grote verrassing van eergisteren, de daverende verkiezingsoverwinning van de PVV, was er vandaag opnieuw reden voor verbazing. Nog voordat bekend werd wie de eerste verkenning gaat doen, kwam de VVD al met een mededeling. We gaan niet deelnemen aan een kabinet. We hoorden net de uitspraak van VVD-partijleider in het nieuwsoverzicht al. En ze is nu hier, Dylan Jasselkus. Goedenavond. Goedenavond. Er was veel kritiek vandaag op dat besluit en ook verbazing, ook vanuit uw eigen partij. Had u dat verwacht? Ik had wel verwacht dat mensen verrast zouden zijn. Maar wij zijn sinds de verkiezingsavond goed aan het nadenken. Wat zegt deze uitslag nou? En de kiezer is heel duidelijk geweest. Het moet anders. En ik begrijp het ook. Ik begrijp ook de zorgen van de kiezer. Ik zie ook wat er is gebeurd. En daar moeten wij ook ons toe verhouden. En vandaar dat ik wel nodig vond om deze week toch hiermee te komen. Ja, uit onderzoek blijkt dat 80% van de achterban wil dat u gaat praten met Wilders. Hè? Waarom doet u dat dan? Ik doe dat zeker wel. Ik doe ja, dat gaat absoluut. Wel praten. Jazeker. Sterker nog, ik heb de volle bereidheid om ook actief mee te werken aan het bereiken van meerderheden voor een kabinet bestaande uit de winnaars, PVV, maar u wil niet NEC, in het kabinet. Nou ja, kijk, wij zijn heel erg dankbaar met de 1,5 miljoen stemmen die we hebben gehad. Dat is zeer eervol. En die verantwoordelijkheid gaan we ook volop pakken. Tegelijkertijd hebben we wel 10 zetels minder. En dat is, er komt nog iets anders bij. Mm-hmm. Dat is ook na 13 jaar regeren, de grootste zijn en meebesturen. En dan vind ik ook dat het erbij hoort dat je dan zelfreflectie toepast en zegt, als de kiezer zo duidelijk aangeeft, het moet niet gaan zoals het ging, dan moet je ook een pas op de plaats maken. Dus wij gaan absoluut meepraten, meewerken wat mij betreft. Die bereidheid is er volop, maar dan vanuit een andere rol vanuit de Kamer. Dus meepraten over gedogen. Jazeker. En de Forum, dat is ook natuurlijk aan de anderen. Aan de PVV, aan NSC en BBB. Daar ga ik niet in mijn eentje over. Maar voor mij is het belangrijk dat we constructief kijken hoe we dan die meerderheden voor elkaar kunnen krijgen voor al die onderwerpen waar Nederlanders van zeggen, fix die problemen. En dan heb ik het over migratie, ja, over wonen, over de middeninkomens, over de kleine ondernemers die overeind willen blijven. En ik denk dat met het centrumrechtskabinet daar heel veel ruimte voor bestaat om daar goede dingen in te doen. Dus wij zullen constructief aan tafel zitten. Maar je kan ook zeggen, het is toch een beetje een waterig compromis, hè? En daar was u toch niet van? Nou ja, kijk, de kiezer is wel heel duidelijk geweest. En als ik na 13 jaar besturen, terwijl ik een derde van mijn zetels kwijtraak, tegen u had gezegd, zonder enige rimpeling ga ik gewoon weer ministers leveren, dan had u waarschijnlijk tegen mij gezegd, waarom niet een pas op de plaats? Alleen, het past bij ons niet om die pas op de plaats in te vullen vanuit, nou, daar kijken we ook niet om. Nee, wij zien een mogelijkheid ontstaan voor een centrumrechtskabinet dat dingen kan doen wat goed is voor het land, rechtsbeleid wat goed is voor het land, dan zullen wij daar ook onze steun aan verlenen. En dat kan ook inderdaad vooraf met afspraken die gedogen in zich hebben en aan welke vorm. Ja, dat is ook aan de anderen, daar moeten we het dan over hebben. Een partijgenoot van u, Jeroen van Wijngaarden, die tot voor kort nog Tweede Kamerlid was voor de VVD, die heeft zich er ook in gemengd en die vindt dit een ideaal onderwerp voor ledenraadpleging, gevolgd door een congres. Is dat een goed plan? Nou, wij spreken, en ik zeker, de leden heel vaak. En ook vandaag overigens en de komende tijd zullen we dat ook doen. Maar dit is een besluit dat ik wel overwogen heb genomen. Dit is een zwaar besluit ook voor de VVD. Mm-hmm. Om te zeggen, na al die tijd, met een stevig resultaat, 24 zetels, maar toch 10 zetels minder, gaan wij die pas op de plaats maken. En uiteindelijk is dat ook iets wat ik besluit in overleg met de fractie. De fractie heeft heel veel contact met de leden. En we zullen dit hele proces van formeren sowieso met de leden ook, en ook overigens niet leden, maar stemmers, ook heel veel contact zoeken. Maar kijk, weet u, maandag beginnen de inhoudelijke gesprekken. En dat zal snel gaan, daarna misschien weer langzaam gaan. Je kunt niet bij elke stap officiële momenten gaan inbouwen dat je dan gaat ophalen. Wat vinden jullie ervan? Er zijn ook heel veel leden geweest die zeiden, goede stap, goed besluit. En ik sluit niet uit dat het komende tijd dat soort verschillende emoties ook zullen blijven bestaan. Is dit ook niet gewoon heel simpel uw eerste bot in een ongetwijfeld langdurig formatiespel? Als het een bod was wat gericht was op strategieën en inhoud, dan had ik het netjes maandag met de verkenner ook gezegd, dit vinden, wat is dit wat wij belangrijk vinden. Dat had ook prima dan gekund. Alleen dit is een zuivere afweging van ons, van mij als partijleider. Als je als partij een derde van je zetels ook kwijtraakt na 13 jaar besturen, dan hoort daar ook een knip bij. En ik bedoel de knip bij, Dat je niet altijd automatisch moet gaan meebesturen. En dan hoor je niet de grote broek aan te trekken. Nou ja, kijk, verantwoordelijkheid nemen kan op heel veel verschillende manieren. Mm-hmm. Verantwoordelijkheid nemen betekent niet altijd per definitie ministers leveren. Verantwoordelijkheid betekent wel dat je je best gaat doen om vervolgens die oplossingen tot een meerderheid te brengen die ook waar het land naar snakt. En dat zie ik. Dus het was makkelijker geweest om te zeggen, nou, wij gaan in de oppositie en we gaan van alles tegen iedereen roepen, maar we nemen geen verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dat weiger ik. Maar ik weiger ook om met het automatisme door te gaan, terwijl de kiezer zegt, doe het nou eens anders. Als de PVV nou bereid zou zijn, hè, om 80% van het VVD-programma uit te voeren, zegt u dan nog steeds nee? Ik zeg helemaal geen nee. En dan zeg ik, dan hebben we op die 80% hebben we een heel mooi afsprakensetje gemaakt vanuit ons om te gedogen. En dan weet ook zo'n coalitie van tevoren dat daar een meerderheid voor is. En want dan stapt u nog steeds niet in een kabinet. Nee, maar dat heeft niks met de PVV of NSC of BBB te maken. Dit heeft te maken met de kiezer die heel duidelijk heeft gezegd, jongens, het moet anders. Het kan niet doorgaan zoals het was. En daar neem ik als VVD zijnde mijn verantwoordelijkheid in. En ik vind dat dat er ook bij hoort. Zelfreflectie en een pas op de plaats hoort daarbij. Maar ik zeg nu nergens nee. En ik hoop op constructieve gesprekken. En vanuit ons, vanuit de VVD, kan men in ieder geval zeker van zijn dat we er ook constructief in zullen stappen. Ja. En zit je dan toch echt in de oppositie? Als partij? Als je op heel veel onderwerpen afspraken hebt kunnen maken, dan lever je daar de meerderheid voor. En als het op andere onderwerpen niet gelukt is, maar dan is het ook duidelijk voor iedereen, dan hou je daar die ruimte. En dan kan het zijn dat zo'n centrumrechtskabinet via andere meerderheden het voor elkaar krijgt. Maar ik ben wel, ik vind het wel echt heel belangrijk als het gaat over onderwerpen als migratie, de middeninkomens, ondernemers, dat we wel echt moeten zoeken naar, kunnen we met elkaar aan de voorkant zeggen, oké, dit is de richting, en dat daar dan een meerderheid voor is. Want dat zijn wel de dingen die echt nodig zijn in het land. Ja, dit kan natuurlijk best wel eens heel lang gaan duren. Hè? Gaat u ondertussen dan toch rustig achteroverleunend kijken hoe de winnaars dit gaan oplossen? Ik ben bereid om aan tafel te zitten wanneer ik daar maar word uitgenodigd. Mm-hmm. Dus dat is wel wat ik actief ook aanbied. Dus ik ben niet van plan om achterover te leunen. Als de winnaars zeggen, VVD als verliezer moet je even een stapje opzij, dan heb ik er ook respect voor. Maar ik ben bereid die verantwoordelijkheid te pakken. En dat kan op verschillende manieren wat mij betreft. Want er zitten natuurlijk partijen straks aan tafel die nauwelijks ervaring hebben. Hè? Dus dat kon nog wel eens een hele lange geschiedenis worden. Het kan ook zijn dat het daar nu snel gaat. Ik bedoel, wij zijn bijvoorbeeld heel erg duidelijk. Ook al zeggen wij, vanwege onze eigen afweging gaan we in de Kamer zitten. We zijn bereid om mee te denken. En het is ook heel duidelijk wat het land nodig heeft en wat de stappen zouden kunnen zijn. Dus ik hoop ook dat het snel gaat. Maar dat zal ook natuurlijk van de anderen afhangen en de gesprekken. Maar de constructieve houding zit wat mij betreft zowel de inhoud als ook tempo maken. Nou, de eerste stap die is nog maar net gezet. Hè. Mevrouw Jesselkus, dank u wel. Heel veel dank. Now and Then, de Beatles. Na een lange aanloop gebeurde het vandaag dan echt. Een onderbreking van de oorlog in Gaza voor de ruil van gijzelaars en gevangenen. En daar is een gevechtspauze voor afgesproken waar beide partijen zich tot nu toe aan houden. En als dat ook de komende dagen lukt, komen er nog veel meer mensen vrij aan beide zijden. Ines Polak, welkom. Dankjewel. Een lange tijd correspondent voor Dagblad Trouw in Israël geweest. Hoe was dat om dat te volgen na zoveel dagen van geweld en ellende? Mensen die vrijkomen, terugkeren bij familie die heel lang in spanning heeft gezeten. Dat is toch al heel bijzonder. Ja, ik heb vandaag een beetje zitten zeppen tussen Al Jazeera en tussen de Israëlische televisie. En het was heel opmerkelijk, want bij de Israëlische televisie was alles gericht natuurlijk op die 13 Israëliërs die vrijkwamen. Mm-hmm. Oude vrouwen, moeders met kinderen. En bij Al Jazeera waren de foto's van de Palestijnse gevangenen die werden vrijgelaten. Opnames van de Palestijnse gevangenen die vrijkwamen en in Ramallah feestelijk werden ontvangen. Het was een vreemd soort contrast. En dan ook de beelden van Gaza, waar mensen probeerden vanuit het zuiden terug te keren naar het noorden, naar hun huizen, als die er nogal waren. En dat was al in de overeenkomst afgesproken dat dat niet mocht. Dus die werden weer tegengehouden door het Israëlische leger. Oh ja. En hoe waren die gijzelaars eraan toe? Is daar wat over te zeggen? Er is weinig nog over te zeggen, want er is echt afgesproken, en op de een of andere manier houden de Israëlische media zich eraan, dat ze niet gaan proberen ze van dichtbij te filmen, fotograferen, spreken enzovoort. Ze zijn vanuit Egypte, ze zijn de grens overgegaan vanuit Gaza naar Egypte. Daar zijn ze opgehaald door Israël met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis. Er waren twee ziekenhuizen van tevoren klaargemaakt. Eén mochten ze er slecht aan toe zijn en de ander voor het geval het wel meeviel. Ze zagen toen ze uitstapten uit de auto's en rondliep, zagen ze er toch nog wel vrij goed uit, vermagerd. En ze zijn dan ook overgebracht naar het ziekenhuis, wat klaar was gemaakt voor, ja, als ze niet heel ernstig eraan toe waren. Ja, je mag aannemen dat het mensen zijn die getraumatiseerd zijn. Hè? Wat had Israël allemaal klaarstaan op dat vlak? Alles. Er was een draaiboek. Er zijn draaiboeken gemaakt per persoon. Per persoon? Per persoon. Op maat gesneden? Dus op maat gesneden. Met een heel team van mensen op maat gesneden die de mensen zouden ontvangen. Dus psychologen, pedagogen, artsen, voornamelijk vrouwen, want ze dachten dat dat beter was in de ontvangst, zachter. En nu is het ook zo dat die 13 gijzelaars, die 11 daarvan komen uit dezelfde kibbutz. 2 waren op bezoek in die kibbutz, dus het is een groepje wat bij elkaar hoorde, elkaar kende. Oudere vrouwen, moeders met jonge kinderen. En ze zijn nu ook in het ziekenhuis, als het ware, in kamers ondergebracht per familie bij elkaar. Ja, ja. En wat valt er te zeggen over de vrijgelaten Palestijnse gevangenen? Dat zijn niet de ernstige gevallen die Israël vandaag heeft vrijgelaten. Maar en ernstig bedoel je mensen die ergens van verdacht worden? Mensen die grote terreurdaden enzovoort. Maar er zaten ook wel, er was één meisje bijvoorbeeld, een vrouw al, die was, ik geloof, 8 jaar geleden opgepakt, omdat ze met een mes liep bij een Israëlisch militaire roadblock, afscherm. En die was dus, zat al 8 jaar in de gevangenis. En die werd dus uitbundig onthaald door haar moeder, die er nooit meer gezien had, haast, de laatste tijd. Ja. Ineens kwam ook het nieuws dat een aantal Thaise gijzelaars was vrijgelaten. Nou, dat was wel bekend, maar we wisten niet precies dat die vandaag meteen. Dat is weer een andere deal, maar wel gelijktijdig. Waarbij Iran heeft kennelijk goede connecties met Thailand. En die heeft het best gedaan om Hamas te zeggen, jongens, die Thai moeten ook vrij. Er waren 10 Thai en 1 uit de Filipijnen. Dat zijn mensen die in de kibbutzim werken, gastarbeiders. Ofwel in de landbouw en enkeling ook werkt dan bij hulp aan ouderen als verpleger. Ja. Dus die hoorden ook bij diezelfde groep van de kibbutz en die kenden elkaar dus ook. Ja. En toch is er veel onduidelijkheid over de precieze aantallen. Hè? Hoe kan dat? Weten we niet. Israël zegt dat er zijn 238 gijzelaars. In wezen zijn dat vermisten. Ze hebben de afgelopen maand grote moeite gehad met het identificeren van mensen, omdat Hamas had in de kibbutzim vaak de huizen gewoon in brand gestoken. Dus er was weinig over van de lichamen. En ook op dat grote feest waar veel slachtoffers zijn gevallen, zijn de mensen ook in brand gestoken. naar, ik heb gehoord, levend, dan wel niet levend. Dat is niet helemaal duidelijk. Dus de identificatie van vermisten en van doden loopt door elkaar heen. Hamas heeft er alle baat bij om niet te zeggen hoeveel mensen ze vasthouden. Want dan kunnen ze er altijd nog mee spelen. Dan kunnen ze nog zeggen, we hebben er nog 10, we hebben er nog 20. Nee, we hebben niks meer. Dat is een vrij cynisch spelletje wat gespeeld wordt. Met mensenlevens. Ja. Ja. Kun je ook zeggen dat de Palestijnen misschien ook huiverig zijn om iedereen vrij te laten? Want dat betekent natuurlijk dat ze hun wisselgeld kwijt zijn. Ik denk ook niet dat ze dat zullen doen. Ze zullen groepjes vrijlaten. Ik denk dat wat er na deze 4-5 dagen gaat gebeuren, is dat ze het bestand willen rekken door te zeggen, oh, we hebben er nog 2, nog een dag. Oh, nog 2, nog 2 dagen. Op die manier het bestand zo lang rekken dat ook de druk op Israël steeds groter wordt om de strijd niet te hervatten. Ja. Ja. Het was wel duidelijk dat de Palestijnse bevolking in Hamas snakte, moet ik zeggen, naar dit staakt het vuren. Want eindelijk worden nu ook weer hulpgoederen binnengebracht. Was Israël ook toe aan zo'n gevechtspauze? Israël was militair toe aan een gevechtspauze. Ja. Want ze zijn eigenlijk klaar. Ja, ik heb er weinig verstand van. Ik laat het me uitleggen door militaire experts. Ze zijn eigenlijk klaar met het noorden. Wat ze min of meer hebben plat gebombardeerd. En het idee was nu dat ze de aandacht gaan richten op het zuiden. Vooral op Khan Younis. Dat is de plek waar ook de militaire leider van Hamas zit. En waarvan ze zeggen, daar is nu het nieuwe hoofdkwartier gevestigd. En daar zouden ook gijzelaars zitten. Dus Israël moet hergroeperen en kon wel een pauze gebruiken. Ja. En wanneer eindigt deze pauze officieel? Over 4 dagen officieel. En, ja. Maar dat kan ook zijn dat er een dag komt dat er ineens geen gijzelaars vrijkomen. En dat Hamas zegt, ja, we konden ze even niet vinden. Of we moeten nog wat meer tijd hebben. En dan weet je niet hoe dat gaat verlopen. Israël zal dan niet meteen de boel laten ontploffen, want die wil die gijzelaars vrij hebben. Ja. En als hoe denk je daarover? Verwacht je dat Israël daarna weer op volle kracht de oorlog voortzet? Als ik de Israëlische analisten en politici hoor, en Netanyahu, dan denk ik van wel. Aan de andere kant is er ook zware druk van de Amerikanen. President, om ermee op te houden. President Biden die vindt dat Israël toch iets te veel geweld gebruikt. Die zegt enerzijds wel, ja, Hamas moet uitgeschakeld worden. Daar is hij het mee eens. Maar de manier waarop kan hij zich niet in vinden. En klein detail, Biden verliest ook aan stemmen bij zijn eigen achterban. En die paar procent die hij verliest, kunnen ook voor zijn verkiezing belangrijk zijn. Dus de Amerikanen voeren de druk heel hoog op om het misschien niet meer op te pakken. Om het misschien niet meer op te pakken. En het grootste strijdpunt tussen de Amerikanen en de Israëli's, vooral tussen Biden en Netanyahu. Netanyahu wil doorvechten, ook voor om zijn politieke leven te redden. En te rekken. En te rekken. En Biden zegt, we moeten uiteindelijk met een politieke oplossing komen. En die heeft Israël niet. Ines Polak, dank je wel. Getting nowhere, what is it for? You've changed in many ways. Johan, Walking Away. Op de dag dat de formatiegesprekken voor een nieuw kabinet beginnen, starten we met een serie over het oude kabinet. We blikken terug met de bewindspersonen van Rutte 4. Die gesprekken worden om en om gevoerd door onze politiek verslaggevers Wilma Borgman en Lars Geerts. Vanavond trapt Lars af. Goedenavond. Dag Koen, goedenavond. En wie is er als eerste aan de beurt? Ja, het is langzamerhand een traditie. We deden het ook na de kabinetten Rutte 2 en Rutte 3. En dit keer dus met de bewindspersonen uit het laatste kabinet Rutte. En we beginnen met Carola Schouten van de ChristenUnie, vicepremier. Net als in het vorige kabinet. Maar toen was ze nog minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid. Dit keer werd ze minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. Maar geen onbekende dus. In de Treffenzaal, dat is de zaal waar de ministerraad wekelijks vergadert. En ik vroeg haar allereerst waar ze zat aan die grote vergadertafel. Ik zit bijna recht tegenover de minister-president. Vanuit zijn perspectief zit ik net een klein beetje links van het midden, zeg maar. Heeft dat invloed op de manier waarop zo'n vergadering loopt, wie er naast je zit? Nee, dat valt denk ik wel mee. Het is wel zo dat de vicepremiers over het algemeen, de minister van Financiën zit naast de minister-president. Dus Sigrid Kaag zit naast hem. En daartegenover zitten dan andere vicepremiers. En het is wel goed omdat je met elkaar gewoon oogcontact kunt houden. En als er dingen zijn, dat is wel een fijne plek om snel even te kunnen schakelen als er wat nodig is. Maar het is niet zo dat degene die naast je zit nou heel bepalend zijn voor wat je vindt in zo'n ministerraad. U begon in dat kabinet met het ChristenUnie-smaldeel met Henk Stachouwer als minister van Landbouw. Ja. Was het vreemd om hem te zien gaan en een andere bewindspersoon, Piet Adema, daar opeens in die zaal te zien zitten? Nou, het is gewoon aan de ene kant heel vervelend als je gewoon een naaste collega moet laten gaan. Of dat hij gaat, dat hij dat beslist. Ik vond het wel heel moedig van omdat hij zelf zei van ik ben niet de juiste persoon op de juiste plek. Opmerkelijk ook. Dat hij uiteindelijk uit zichzelf... Ja, maar ook wel gewoon moedig daarmee. Het is misschien allemaal niet heel haags om dat te doen. Maar, want daar moet het dan allemaal... zo van dat het allemaal een baan is die heel vanzelfsprekend is. En dat het altijd misschien wel aan een ander ligt als het niet goed gaat. En ik vond het heel sterk dat hij gewoon zelf ook wel had gereflecteerd. Maar dat is ook lastig dan ook nog. Had u ooit gedacht dat het een optie was? Want ik kan me niet voorstellen dat u als persoon tot zo'n afweging zou komen. Is het zo? Denkt u dat het niet bij mij past? Ja, dat denk ik. Oh. Heb ik dat mis? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ik ben over het algemeen wel iemand die het meest kritisch op zichzelf is met alles wat er gebeurt. En ik kan er ook vrij genadeloos voor mezelf zijn als dingen niet goed gaan. Dus als ik het gevoel had gehad dat ik dat niet had gekund, dan was dat niet op voorhand uitgesloten geweest. Nee, maar ik kom erop omdat als ik mensen in uw omgeving spreek, mensen die met u hebben gewerkt, zeggen er zit een heilige plicht in Carola Schouten om te dienen op dit vlak. Ja, dat klopt. Dus kan ik mij niet voorstellen dat u dan zou zeggen, dat is iets wat ik uit mezelf zou besluiten. Ik zou altijd... Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen, denk ik. Ik vind dat je alles moet geven in deze functie, in dit ambt wat je hebt. Het is een hele bijzondere plek, maar een ongelooflijke verantwoordelijkheid ook. Het gaat over het land en wat je daarvoor kunt doen. En aan de andere kant kan het ook zijn dat je soms denkt van nu lukt het niet. Of ben ik niet degene die hier juist die plek moet innemen. En dat zijn twee verschillende zaken. Ik geloof niet dat het land dan weer op mij hangt, sterker nog. Ik denk dat er heel veel anderen ook veel capaciteiten hebben om dat te kunnen doen. Alleen ik sta ervoor en ik moet op dat moment gewoon dan ook de beslissingen nemen. En daar moet ik met alles wat er in mij zit. De beslissingen die u moest nemen, die waren niet mals. Een van de opdrachten die u meekreeg was het pensioenakkoord tot een goed einde brengen. Ja. Hoe is dat u vergaan, zou ik bijna zeggen, u persoonlijk? Het is het meest intensieve wetstraject dat ik heb meegemaakt. Ik heb 13 jaar in de politiek gezeten, of ik zit er nog maar zo'n 13 jaar. Deels in de Kamer, deels ook als minister. En wetten zijn altijd groot en intensief. Maar zoveel debatten als ik over deze wet heb gehad, heb ik niet meegemaakt. En tegelijkertijd was het ook heel bijzonder. We zijn echt letterlijk door elk artikel van de wet heen gekropen. Artikel voor artikel hebben we het behandeld. Omdat het om zo'n groot vraagstuk gaat, omdat het ook best technisch is. En tegelijkertijd raakt het gewoon miljoenen Nederlanders. En dan wil je ook kunnen overzien wat de consequenties zijn van keuzes. Wil je daar goed het debat over kunnen voeren. En dat hebben we echt gedaan. We hebben gewoon Tweede en Eerste Kamer samen gewoon zo'n 100 uur gedebatteerd. En nou, we hebben echt, ik meen, tussen de 2.000 en 3.000 vragen ook nog schriftelijk beantwoord. Dus er is heel veel werk in gaan zitten. Maar voor een hele goede reden. Krijg je dan applaus als het door de Eerste Kamer is geland? In de zaal? Ik heb wel felicitaties gekregen. Ik weet niet of het dan applaus was, maar het was wel felicitaties. Ja, ik kan me voorstellen dat het een opluchting was voor het hele kabinet. Het is een belangrijk wetstraject dat uiteindelijk voor heel veel Nederlanders heel veel invloed gaat hebben. Dat er wellicht een zucht door de ploeg is gegaan. Dit is ons gelukt. Nou, dat is ook wel weer een beetje overdreven dat er een zucht doorheen gaat. Maar het is wel, mensen zien hoeveel werk erin zit. Ze zien ook het belang van de wet. Het gaat niet om, we hebben een wet. Maar dit is ook een wet die ervoor zorgt dat ook de toekomst voor onze pensioenen ook echt weer gegarandeerd is. Dat we gewoon jaren vooruit kunnen, ook met een nieuwe arbeidsmarkt. Ook in een situatie waar de mensen altijd dachten, maar ik krijg toch meer pensioen. En er gebeurde eigenlijk niet zoveel. Dus op al die onderwerpen moesten we ook echt nieuwe afspraken maken. Samen ook met de vakbonden en de werkgevers. En dit is dus ook niet alleen een wet van, vind ik zelf, van het kabinet, maar eigenlijk van heel veel partijen die daar ook aan meegeholpen hebben. En dat vond ik wel bijzonder. In een tijd waarin het toch nog best ingewikkeld is om soms tot besluitvorming te komen, hebben we hier juist eigenlijk een wet gehad die, vind ik ook wel breed van de samenleving was. Dus ook van werkgevers, van vakbonden, die ook niet altijd elkaars natuurlijke partner zijn, maar die wel met elkaar de schouders eronder hebben gezet. Het tweede aspect wat u in de naam van uw ministerschap heeft zitten natuurlijk, is armoedebestrijding. Ja. Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk vanaf het begin best wel lastig is. Want allereerst moet je natuurlijk met elkaar overeenkomen hoe je het beste armoede kunt bestrijden. En daar denken die vier coalitiepartijen heel anders over. En tegelijkertijd, we begonnen in januari. En toen begonnen de energieprijzen al te stijgen. En eigenlijk vanaf februari ging het al helemaal. De inflatie ging sky high, de energieprijzen heel hoog. Dus we moesten ook gelijk handelen. Het was niet alleen maar van, we gaan nu nog eens even een discussie voeren over hoe we dat nou het beste kunnen doen. Nee, er werd gelijk gevraagd van ons dat we echt maatregelen gingen nemen. Die Prinsjesdag, hè? Die Prinsjesdag waarin het werd afgesproken. Daar is achteraf heel veel over gezegd. Want eigenlijk de avond voor dat de troonrede zou worden uitgesproken, is daar uiteindelijk nog een klap op een pakket gegeven. Kunt u iets delen hoe dat zo toen gegaan is? Nou, volgens mij zijn er ook wel wat reconstructies al van gemaakt. Zeker, maar ik wil het graag van u horen. Maar het is zelfs nog gewoon op het op Prinsjesdag zelf in de ochtend is daar ook nog overleg over geweest. Omdat er wel steeds ook, er was een pakket ook van het kabinet. Maar we zagen tegelijkertijd ook dat de situatie ook nog steeds onzekerder werd. En voor veel mensen. Hebben toen echt nog maximaal gekeken, moeten we nog een stap extra zetten. Om te zorgen dat mensen toch ook echt het kunnen rondbrengen met hun portemonnee. Hoe werkt dat dan? Smeet u dan bondgenootschappen binnen het kabinet? Of gaat dat partijgewijs? Nee, daar heb je wel overleg over met elkaar. Dus het is gewoon, er zijn heel veel mensen die daar dan op dat moment ook een rol hebben. En die moet je ook met z'n allen wel mee hebben. Nou, en die bestrijken dan ook eigenlijk alle partijen wel die in het kabinet zitten. Ja. Als je dan zoiets meemaakt met elkaar, dat je heel snel iets aan elkaar moet zetten, dat het uiteindelijk lukt, maakt dat de communicatie onderling met elkaar makkelijker? Dat je denkt, we hebben iets aan elkaar. Ik zou bijna zeggen, een teamgevoel ontstaat. Je moet met elkaar ook gewoon echt tot overeenstemming komen. En soms is het proces daarnaartoe best, moet je echt wel onderhandelen, moet je echt wel even flink gewoon aan de bak om te zorgen dat jouw idealen daar ook komen. Maar als het dan lukt, dan is het ook goed dat je wel ziet van oké, we hebben gewoon echt toch ook wel die overeenstemming kunnen bereiken. Of dat nou per se heel gelijk het teamgevoel verbetert. Ja, wij zitten er om die besluiten ook te nemen. Dus dat is ook gewoon wel wat er van ons verwacht mag worden. Ja. Uiteindelijk komen we dan vlak voor de zomervakantie aan. Zag u het aankomen, die moeilijke week? Nou, wij hadden natuurlijk al een paar maanden een discussie over migratie. Want ik denk dat u daarop doelt. Ja, dat doe ik op. Dus het was niet nieuw dat onderwerp best lastig was. En op een aantal onderwerpen waren we echt al wel best ver gekomen. Maar asielmigratie was het meest springende punt eigenlijk nog wat er lag. En daar waren in de weken daarvoor ook echt al heel veel overleggen geweest. Het was niet alleen die laatste week. Daarvoor hadden we overleggen gehad om te kijken van wat kan er wel, wat kan er niet. Ik wist wel dat het, dat het een onderwerp was waar echt nog wel wat discussie moest plaatsvinden. Maar met name toen in het begin van de week wel duidelijk werd van, dat er een soort van tijdsklem op werd gezet. Eigenlijk van er moet nu gewoon voor de zomer. Eigenlijk die week nog moet er gewoon een pakket liggen en anders hebben we een groot probleem. Ja, dan besef je wel dat problematisch is. Ja, wellicht heeft hij ook wel door waarom ik dan steeds die vragen over teamgevoel stel en bondjes en dergelijke. Want ik kan me voorstellen dat je in zo'n week erachter komt dat je uiteindelijk toch heel anders tegenover elkaar staat dan je wellicht zou willen. Misschien ook anders dan in de vorige kabinet. Ja, maar we zijn ook niet... We zijn vier partijen, hè? We zijn niet één partij. Ik bedoel, we hebben allemaal onze eigen kleur, allemaal onze identiteit. Dat snap ik, maar normaal gesproken, als de persoonlijke verhoudingen goed zijn, dan kun je over dit soort dingen heen komen. Ja, mijn ervaring is, als er een wil is om eruit te komen, dan kan je altijd heel ver komen. Lukt niet altijd, maar we hebben ook... We hadden ook nog bijvoorbeeld net een stikstofdiscussie achter de rug in het kabinet, waar natuurlijk ook uitspraken door collega's waren gedaan. Waar je dan toch zat ook weer... al spanning. Ja, maar waar dan ook wel weer een weg voorwaarts wordt gevonden. En dan, daarom zeg ik, als er een wil is om daarin verder te gaan... dan kun je echt wel ergens komen. En die wil was er niet? Nou ja, mijn constatering is dat die wil niet groot genoeg was om... Bij alle vier? Nou, ik denk dat daar één partij bijzonder was... die daar gewoon, die dat wel heel sterk zei van... we moeten nu een pakket hebben en... Ja, wij zeiden ook, we konden zoveel maatregelen wel doen. Maar voor gezinshereniging was vrij duidelijk dat het voor ons alle maanden ervoor ook al ingewikkeld was. Nou ja, die hebben toen wel gezegd, we willen of een heel een pakket waar dit onderdeel voor hen wel in zit. Of niet. En dan is dat een keuze. Ja, en dacht u toen ook van, nou dat was het dan. Gaan we weer wat anders doen? Ik had al iets langer nagedacht over van wat ik of ik nog een keer een politieke ronde zou doen. En ik denk dat het ook heel goed is om op enig moment ook weer nieuwe mensen gewoon, aan de slag te laten gaan. We zitten nog in de demissionaire periode. Daar komt uiteindelijk een eind aan, denken we. En dan bent u weer thuis in Rotterdam. Ja. Dan mag u weer zelf gaan autorijden. Ik heb geen auto, dus ik moet nog weer een auto gaan aanschaffen, denk ik. Dat is het eerste, ja. En als of niet, die auto... ik kan ook gewoon met de trein. Dus ja. Als u nou die auto heeft aangeschaft, waar gaat de rit dan naartoe? Dat weet ik nog niet. Nee, ja, het ligt echt helemaal open. En ik heb nog... ik vind ook echt dat ik nu moet bezig zijn met mijn functie en met het werk... om dat gewoon tot een goed einde te brengen. Dat is mijn eerste prioriteit en daar zal ik al mijn energie nog voor geven... En daarna zie ik wat de toekomst gaat brengen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Lars Geerts sprak met vicepremier Carola Schouten. Deze gesprekken zijn trouwens ook te zien op het themakanaal NPO Politiek. Volgende week in deze serie Liesje Schrijnemacher, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. In februari wordt hij 80, Willem van Hanegem. Nou zijn over de Kromme al heel wat boeken geschreven... en toch vond journalist Wessel Penning... die ook een wekelijkse podcast met Van Hanegem maakt... dat er nog genoeg te vertellen valt over het leven van de oud-voetballer. En daarom is er nu het boek Willem 80... dat gisteren in een Rotterdams café werd gepresenteerd... aan een opvallend klein clubje vrienden. Er staat niet veel in waarschijnlijk wat je niet weet in dit boek. Dus, maar ga je het lezen? Nou, weet ik nu niet. Nee. Ja, ik heb je gezegd hè, van tevoren van... wil je het van tevoren lezen? En toen zei je nee. Nee. Dan is het geen verrassing meer. Nee. Wessel Penning, goedenavond. Goedenavond. Wat zegt dat eigenlijk over Willem van Hanegem... dat hij boeken over zichzelf helemaal niet leest? Dat Willem alles al weet over zichzelf misschien. Ja, dat kan, hè? Ja. Maar je bent dan toch ook wel benieuwd... wat een ander daarover heeft opgeschreven? Ja, dat is nou Willem. Ja? Ik denk ook wel dat het een kwestie van geduld is... en dat hij zijn hele leven nooit een lezer is geweest. Willem maakt altijd grappen. Zei je nou lezerd of Nee. Oh, ja. Ik hou eerlijk gezegd nooit zo van die clichévorming rond Van Hanegem. Nee. Maar hoewel dat natuurlijk best wel een grappige taalding is wat hij in heeft gevoerd. Ja, ja. Dus maar hij is nooit een lezer geweest. Nee. En hij vertelt altijd grappend, het is een typische Van Hanegem grap, over een boek over Indianen dat hij ooit gelezen heeft, maar dat hij dat na op de helft wel ongeveer wist. Ja. En volgens mij ging dat zelfs over de slachting van de Indianen op dit niet in Amerika. Maar hij doet dus ook niet aan interviews om dit boek te promoten. Nou ja, in zoverre. We hebben een podcast in het openbaar opgenomen, waar weliswaar geen media, behalve het AD waar ik voor werk, voor waren uitgenodigd. Nee, daar doet hij niet aan. Maar waarom zou die ook? Zoals Willem. Ja. Ja, waarom zou die? Het is niet nodig. Ja, er wordt wel gezegd, Willem heeft alles al meegemaakt. Maar hij is nooit zo enorm dol op publiciteit geweest. Maar ja, inmiddels kan je ook wel zeggen. Kijk, wij allemaal zijn altijd wel geneigd heel erg te denken. Oké, anderen willen dat graag, dus laten we het dan maar doen. Mm-hmm. Maar we doen heel vaak dingen waar we eigenlijk geen zin in hebben. Ja. Ja, Willem niet. Nee. En ja, het is een beetje, we kunnen zeggen dat hij onaangepast is. Mm-hmm. Dan noem je wat. Hij kan nog wel eens korzelig uit de hoek komen. Heb jij daar ook mee te maken gehad? Ja, ik weet natuurlijk wel wat mensen bedoelen. Maar dat hij korzelig uit de hoek komt, is ook wel weer misschien op die momenten dat wij dat zelf misschien zelfs ook wel eens zo af en toe zouden kunnen doen. En dan uit beleefdheid het niet doen. Maar Willem is overigens totaal geen korzelige man, maar een bijzonder lieve, gezellige man, als die tussen de mensen is die hij vertrouwt. En mensen die niet overdreven doen. En hoe gaat het als je die podcast aan het maken bent bijvoorbeeld? Heb je dan die korzeligheid wel eens meegemaakt? Ja, regelmatig. En dan is het hard werken. Kijk, zoals gisteren hebben we er een gemaakt. Dat was overigens niet in een Rotterdamse café, maar in een bistrobar in het Groene Hart in Noorden. Ja. Dan zit je daar tenminste van te midden van zo'n 20 mensen. En dan is Willem echt het middelpunt. En dan moet hij een beetje optreden eigenlijk. Nou, en dat zie je gewoon dat hij dat moeilijker vindt. Dan is de spontaniteit een beetje weg. En dan wordt een podcast iets meer werken. Ja, ja. Maar over het algemeen, als we op vrijdag altijd gewoon in een donkerbruine unit zitten in de Kuip met uitzicht op het heilige gras, waarop hij veel doelpunten heeft gescoord. En dat we gewoon met z'n tweeën zijn en dan nog een technicus, redacteur en misschien nog eens een enkele vriend erbij. Dan is hij op zijn gemak en dan gaat hij ervoor zitten. En dan is Willem, nou ja, veel gezelliger mensen bestaan eigenlijk niet. Oh, nee. Een liefhebber van alles, van leuke mensen, van muziek, van eten. Willem is een leuke man. Ja. Maar jullie hebben het ook wel eens over. Kun je mensen vertrouwen? Bij wie kun je schuilen? Ja, dat is ons grapje wat we altijd maken. Hè? Bij wie kan je onderduiken? Maar dat heeft er natuurlijk mee te maken van hoeveel mensen in het leven kan je echt op vertrouwen? En dat is natuurlijk in zijn leven heel vaak een vraagstuk geweest. Oh ja? Komen natuurlijk op een bekende voetballer, komen natuurlijk altijd mensen af. En die mensen komen over het algemeen niet om Willem een plezier te doen, maar om zichzelf een plezier te doen. En dus is het dan denk ik wel belangrijk in zo'n leven om goed te weten met wie je beter om kan gaan en met wie niet. En inmiddels gaat Willem alleen nog maar lekker om met mensen waarmee hij het fijn heeft. Dus we hadden in heel veel talkshows samen kunnen zitten, interviews kunnen geven, maar hij doet dat gewoon niet meer. Ja, ik vind dat. Ik heb er wel respect voor, moet ik zeggen. Hoe vindt hij het om oud te worden? Ja, dat is prachtig. Hij ervaart dat niet zo. Hij vertelt dan vraag je aan hem van met wie heb je nou gegolfd vandaag? En hij zegt met een paar van die oude mannen. Maar ja, dat zijn mannen die zijn over het algemeen 15 jaar jonger dan hij. Ja. En Willem wordt eigenlijk niet oud. Nee? Nee. Dat merk je niet aan hem. Nou ja, natuurlijk. Soms wel. Het is natuurlijk. Het liefste zou die natuurlijk nog voetballen, maar dat ziet er niet meer in. En ik heb wel eens met hem op een veldje met mijn zoon een beetje getrapt. Mm-hmm. En dan geeft hij alleen nog maar korte paasjes en zo. Ja, ja. Dus de oude voetballer is er natuurlijk niet meer. Ja. Maar de man die van het leven wil genieten. En de eigenzinnige, aparte Willem. Ja, dat is gewoon dezelfde als 50 jaar geleden. En jij zegt eigenlijk: wordt hij niet oud? Wat is dan zijn geheim? Ik denk dat dat wel heel erg. te maken heeft met goed in staat zijn je eigen keuzes te maken. Ja. Laten we naar onszelf kijken. Als we vaak gewoon voor onszelf zouden kiezen, zonder egoïstisch te zijn, maar gewoon de dingen zouden doen die we echt leuk vinden en die we nodig vinden en die we niet doen omdat dat sociaal gewenst is of zo. Ja, dan zou het leven denk ik best wel een stuk leuker zijn. Willem heeft gewoon een leuk leven. Gisteren ook, dan hebben we daar die gezelligheid voordat we aan de podcast beginnen. En dan zitten er heel gauw 6 van die mannen met blauwe truien aan een stamtafel. En dan zit Willem daar met zijn vrienden. En hij zegt niet zoveel, die anderen hebben veel meer praatjes dan hij. Maar dan zit hij stilletjes te genieten. Willem is een gezelligheidsdier. En dan heeft hij naar zijn zin. Heel erg naar zijn zin, ja. En dan zie je misschien ook nog wel 100 worden. Ja, dat wordt ook gezegd. Want die man, als je hem voelt, dat is een muur. Die is berensterk. Ah, ja. En je weet natuurlijk nooit wat het leven wacht. Zijn longen zijn, zijn longen zijn wat minder gesteld. Maar over het algemeen is die gewoon fysiek nog zo in orde. Ja. Ja. Wessel Penning, ik ben benieuwd naar je boek. Willem 80 is te koop via de webshop van het AD en ligt vanaf volgende week in de winkels. Dit was Het Oog. Na 12 uur nooit meer slapen. Met als gast worstenmaker Samuel Levy. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday-deals op socialdeal.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt, een gratis stoelset ter waarde van €40... en tot €30 cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen, Hubo helpt. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Is je punt laars? Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl. Of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. NPO Radio 1.